گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 263. از جمله آهنگهای موزونی که در موسیقی اصیل ایرانی هست، ساقی‌نامه است که آمیخته با اشعاری خاص که در بحر مثنوی عروضی است خوانده می شود. بسیاری از شاعران عرفانی ابیاتی به نام ساقی‌نامه دارند، ولی آنچه بدین نام مشهور است، یکی ساقی‌نامه نظامی گنجوی است و دیگر اشعاری منسوب به حافظ. ساقی‌نامه آهنگی موزون و خاص دارد که در دو مایه مختلف است، یکی در بیات اصفهان و دیگری در ماهور که برخی صوفی‌نامه‌اش نیز می‌نامند. در این برنامه صوفی‌نامه را با اشعار منسوب به خواجه شمس الدین محمد حافظ می‌شنوید.

هر شب من و هر شب من و دل تا سحر در گوشه ی هر شب من و دل تا سحر در گوشه میخانه ها داری داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها در شما بی دلان اندر شما بی دلان در حلقه در خور فرزانه ها آینه کرده سینه ها Thank you. دمی چنگ و راب در خواب رو شاوری بده که از جهان خیمه بیروزنم سرا پرده با یکم روز با یک دیگر میخواییم چفا ست نبا شد دیگر همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 263 بود که با شرکت قوامی، بدیعی و شادروان محجوبی تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از معتمد نشاط، حاج میرزا حبیب خراسانی و چند بیتی منصوب به حافظ، گوینده روشنک.